Book 2 74 74 Meminta sesuatu Iets vragen Bisakah Anda memotong rambut saya? Kunt u mijn haar knippen? Kunt u mijn haar knippen? Tolong, jangan terlalu pendek. Niet te kort graag. Niet te kort graag. Tolong, lebih pendek lagi. Iets korter graag. Iets korter graag. Bisakah Anda mencetak foto? Kunt u de foto's ontwikkelen? Kunt u de foto's ontwikkelen? Foto-fotonya ada di dalam CD. De foto's staan op CD. De foto's staan op CD. Foto-fotonya ada di dalam kamera. De foto's zitten in de camera. De foto's zitten in de camera. Bisakah Anda memperbaiki jam? Kunt u de klok repareren? Kunt u de klok repareren? Kacanya rusak. Het glas is gebroken. Het glas is gebroken. Baterinya kosong. De batterijen zijn leeg. De batterijen zijn leeg. Bisakah Anda menyetrika kemeja? Kunt u het hemd strijken? Kunt u het hemd strijken? Bisakah Anda membersihkan celana? Kunt u de broek schoonmaken? Kunt u de broek schoonmaken? Bisakah Anda memperbaiki sepatu? Kunt u de schoenen repareren? Kunt u de schoenen repareren? Bisakah Anda memberikan korek api pada saya? Kunt u mij een vuurtje geven? Kunt u mij een vuurtje geven? Anda punya korek api batangan atau korek api otomatis? Heeft u een lucifer of een aansteker? Heeft u een lucifer of een aansteker? Apakah Anda punya asbak? Heeft u een asbak? Heeft u een asbak? Apakah Anda menghisap cerutu? Rookt u sigaren? Rookt u sigaren? Apakah Anda menghisap rokok? Rookt u sigaretten? Rookt u sigaretten? Apakah Anda merokok dengan pipa? Rookt u pijp? Rookt u pijp?